إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu ko defé ñi ngi déllu ci waat ci sunu dars tawhid ci tawfiq borom bi azza wa jalla bi ñi amal ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha wa al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni sunu bind bi wessu ñi doon andi ay léral ci war go xamanteni ni war nako ñu jox cër bu baax li nga xam ni mooy tawhid ak contraire am muy bokkaale ci jàngale guñ ko war a jàngale, waaye tamit ak méthode bañ ko war a jàngale. Ma ngoog def leen priorité comme na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam defe woon ak yonent yi jiitu. Ma ngoog priorité ci daawa mooy tawhid. Nako kazalika gisoon nañ aussi yoon woowu bañ ko bàyyee la mu jëlal jullit ñi, ñu daal di tàbbi ci bokkaale ba sax da ngay gis ñoo xam ni xeetu bokkaale yu bëri dañ ci tàbbeendoo en même temps. Loolu di danger, ndax fan yi ñu génn yépp borom téere bi mi ngi ñu doon won bokkaale ni mu nekkee lu dangereux. Mooy danger bi gën a rëy moom bokkaale, mooy bàkkaar bi gën a rëy tere yépp mooy tere bi jiitu mboolem tere yi. Mooy bàkkaar bi nga xam ni ki ko deewaale te tuubu ko sunu boroom du ko ko jéggal, kon lu garaaw la. Waaye rax ci dolli kookee sunu boroom day araamal ci moom àjjana, kon lu garaaw la. Wax ca dolli kooku mujjuwaayam mooy safara, kon garaaw na lool. Waaye kooku day bokk ci ñi nga xam ne dañuy sax safara duñ fa génn, kon garaaw na lool. Moo tax borom téere bi mu ne fa yajibu tahdhir min ashirk, ndem bokkaale nii la mel, parce que mooy benn bàkkaar bi nga xam ni moo dajale loo lii lépp. Jaaloo sax àggut fii, naan sàngara àggul fii, gis nga ma ngoog ay ñaaw jikkoog yooyu yépp àggul fii, ànd ak yooyu tamit garaaw la, waaye àgguñu fii. Mu ne kon war na daal ñu koy moytuloo nit ñi, waaw war na ñu koy moytuloo nit ñi. Ma ngoog mu ne wa bayanihi linnas xatta yajtanibuhu, waaye tamit di ko leeral nit ñi ba ñu mën koo wattandiku. Leeral goo xam ne nag day tegu ci faram fàcce, di leen ko jàngal, waaw di leen ko jàngal ci faram fàcce forme bokkaale yi. Ma ngoog exemple bokkaale wala tudd gi alquran tudd yi bokkaale, bokkaale ñu démb ña, bokkaale ñu démb ña, la leen ci dugaloon nañ jaar ba tàbbi ci bokkaale, lan lañ doon wut ba tàbbi ci bokkaale ak yu demee noonu yëpp. Mu ne kon hada alladhi yajib, mu ne loolu mooy li war. Kon daal ndeke leeral bokkaale wareef la, waaw leeral bokkaale wareef la. Jàngal ko nit ñi, xamal leen ko, faram fàcce ko. Ñàkk gee jàngale nag danger la, waaw ñàkk gee jàngale danger la, waaw parce que ñàkk gee jàngale day tax akul réer nekk fi, te réer moom fu mu nekk ay jafeñ-jafeñ ñoo fay nekk, ay tolof-tolof ñoo fay nekk, ndax nit ñi dinañ xaabaabal ci loo xam ni waruñ ci woon xaabaabal, te la koy waral muy réer, waaw motax ñak ngay jangalé danger la mune amma ay yuskata ani shirk wa yutraku an-nas yahimuna fi ibadati ghayri llah mune waye nak suñu bayé wala bok ñu nopi ci bokalé bayyi nit ñi ñuy wandalu ci jaamu luddul yalla gis nga ko baña wax ci bokalé comme niko ñeñ ñi di waxe duñu wax ci febaru xéet fay febaru xéet bi moy lan ñu ne moy bokalé ñu ne ñom duñ ci wax té néna ñom ay woté kat lañ ah yeen kon légui ci lan ngeen di wax ñu ne ah ñun dal bu ñuy wax dañuy wax ci li nga xamanteni ni xéet bi kenn réerowu ci kenn juyowu ci ñëpp ci dëppoo ñu ne loolu mooy lan ñu ne ah loolu mooy ne yàlla daal mooy buur yàlla moo bind asamaan yàlla moo bind suuf si xool leen asamaan ni ko yàlla bindee xool leen suuf si xool leen géej yi xool leen yàlla ni bindee doomu aadama ñu ne ci loolu daal la ñuy wax parce que loolu moom foo ko mën di wax kenn du ci wute kenn ñu leen waa loolu yonante bi sax wutewu ci woon ak Abu Jahli Abu Jahli nangu won nañ lol di Abu Jahli nangu won na lol alquran yakhal nako so len laje kan mo bind asamana suuf kan mo leena bind kan moy doxal mbiri kan mo len di wërsegal ñu ne yalla gis nga mago kon gis nga lol du yoonu wote bu baax su fekke da nga ne da nga jog pour wote wote kat dafa yor aspect wu fajj kat defar kat mais boy defar kay da ngay fekk li bax nga gëna yok mu gëna bax fekk li baxut nga defar pour mu bax day melni médecin bi nga xamanteni ni dafa tijju l'hôpitalam ñe day fajj ñu indil ko malade mu xol si ñi gis ni malade bi sibru moko dal mu teddal malade bi commencé waxtaan ak malade bi ci walu tisi walu yere walu cholko walu lek ak nan ak yu demé non buñ koy waxe mu né ah man dé du mu wax ci fièvre malade bi kon kay jarou ngay woté jarou ngay wax ci dina nopi su féké fièvre bi gangréné société bi fièvre bi nga xamni mo sonal malade bi yow do ci wax togal nga nopi ago kon nak da ngay gis né buñu bëggé société bi jak ah faawuñu wax ci li nga xamné moy fièvre bi mago mune kon yellul ñu bayyi nit ñi nonu ñuy teñex teñexi di tabbi ci jaamu kudul yalla gis nga ñi jël ay lam ñi jël ay pétaw ñi jël ay boom gis nga ko ñi dem ci vodou bi ñi dem ci féticheur yi gis nga mago bo xolé suñu réew mi tay dafa melni kay féticheur yi dañ ko tek bëtt ñom ñëpp gi daw di ñëw parce que gis nañ ne sénégalais dañ ci paré pour joxé ci seen xaaliss ñu leen di defal ay xéetu bokalé ay xéetu fétiche ñu ci lor seen bop waye di ci lor seen morom di ci lor seen mbokk di ci lor seen jégeñalé di ci yakanté gis nga ko gannaaw buñu yaqé seen digënté ak seen borom ba paré gis nga ko mango kon lolou da fay woné né société bi dess nañ leena jangal lan moy tawhid dess len leena jangal lan moy bokalé mune kon wahum yad'un al-islam and ak ñom ñi wote woné ay julil lañ ndim ñom dañuy wote woné ay julil lañ kon war nañ leena jangal lan moy tawhid war nañ leena jangal lan moy bokalé ya dañ ci gis ko xamné sax dana la pourtant man jang na alcorane de waye mi ngi rango lam bu ñuul fan la ñew ci alcorane ne dañ koy tak mango fan la ñew ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ne dañ koy tak gis nga mango kazalika gis ko xamanteni ni ab bum lay jël noir rouge blanc ago gis ko xam day jël bum bu wex tak ci ay bant ak yeneen muy ay xéetu bokalé yo xamanteni ni tay dafa fës, dafa visible. Waaw, xeetu bokkaale la yoo xamante ni nii tey foo koy fekk biir jàkka ja. Wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada, jàkka yàlla moo ko moom, bul jaamu, bul ñaan, booleeg yàlla kenn. Kon tere nañ la loolu, loolu ñu la tere yaa ngi koy fekk ci biir jàkka ja, ay jullit gàddu ko. Kon yadda'una al islam, dañuy woote woon ay jullit lañ. Kon ndéem dañuy woote woon ak jullit lañ, faaw nag ñu jàngal leen, faaw ñu xamal leen. Ab jullit day jàng diinaam, ab jullit dafa war a jàng diinaam, dafa am un minimum nécessaire boo xamante ni ci sa diina waroo koo réere, donc war a jàng xam ko xamit bu wér. Mais nag dañoo toll ci société boo xamante ni nii njàngum àdduna moo gën a am priorité ci njàngu diina. Lu tax? Parce que jàng àdduna bi am nga possibilité wu am ci liggéey, loolu tax kat. Tey fi tey fi tey sunu borom bu ne woon ku julli ñu jox la salaire, ah kon tubaab bi dootul am dara, nañu wax de dëgg rek, ah gis nga. Tey fi tey fi tey sunu borom bu ne woon ku bokkaalewul ñu daggal la salaire 400 000, na kon nga gis gaay yi laaj 400 000 borom pétrole yi, wàcc ko fa bu yàgg ñëw ci yàlla, ah bañ a dem. Ku bokkaalewul ñu daggal la sag moo 400 000, kon xale, kon nga gis, kon ci ngay gis na gaay won la ne ak ñoo gëm na. Kon école français vide, kenn yóbbu sa bot doo am école français. Li tax ñuy yóbbu gone école français àdduna képp la pour ñu mën a am liggéey, loolu képp la de, waaw maaloum loolu ñu xam la, gis nga. Moo nga ñu néew ñooy jël seen doom jox yàlla, ñu néew moo ngoog ñooy jël seen doom jox yàlla, gis nga moo ngoog. Mu ne wala ahad yenha, société julit boo xam ni amul kenn kuy tere lu waay neex def. Tayib, loolu nag mooy doxalin bi nga xamante ni nii gars yi fa lañ bëgg a puus àdduna bi. Digle lu baax, tere lu ban, gis nga. Emblème la boo xamante ni emblème islam la. Islam liñ ko xamee mooy digle lu baax, tere lu bon. Bu ko defee société bi di jàpp. Ab julit day nekk koo xam ni muslix ngay nekk, da ngay defar, da ngay baaxal, toujours da ngay fexe li baax muy gën a baax, li yàqu nga koy defar muy gën a baax, gis nga ba ngoog. Mais tey nag gaañ yi fiñ bëgg pour société bi mooy bu kenn tere ba ngoog. Au contraire sax tey toll nañ foo xamante ni nii lu baax la ñuy tere. Dem leen France, ah ba ngoog. France terewuñ fa muuraay, jigéen ji nga xam ne day muur ay awraam sangu ko. Xam nga ni fa nii passé déggeen ko déggoon ngeen ko rek sunu réew mi moo juróon fi coow. Léegi ñi def yaramu neen nag ñoom ñoo xam ni ngi stol col ko goo xamante ni nii seen i awra mi ngi ci biti. Ñooñu la ñuy defal propagande, gis nga. Buñ solee loo xam ni lu wuññeeku la ñu photo ko, caméra ko, daal di koy wasaare, gis nga. Bu jigéen ki nga xam ne nag mi ngi muuru def li ko yàlla sant, lu ne ñu teg ko, da nga arrière, da nga dellu ginnaaw, da ngay toroxal sa bopp, da ngay gaaf nangam, da ngay gaaf nga nangam, lu ne ñu teg ko pour décourager loo ko. Waaw, boo ko ci société bi nangam ak nangam ak nangam. Li ci yéeme nag mooy tey France sunuy doom la ñuy jël jox leen ay arme ñuy xeex loolu. Situation bu doy waar, situation bu doy waar. D' accord, sa àdduna da nga ko dund, waaw da nga wuti wërsëg, da nga def nangam, da nga def nangam, mais aussi def ko dans les règles de l'art, na rafet, na jekk. Waaw, gor day am lu muy bañ, jullit day am lu muy bañ. manam lu ñaaw lu salté lu tilim daf ko wara wattandiko waaw bul bëggu palto rek bëggu poste wala bëgg nationalité tax ngay ngañ islam ngay xass islam boo dee yow kese sa bàmmeel ah tuba bi ñaata nit lañ jëloon fi yëkkati leen ngandal leen nangam nangam nangam bañ deeyee nuñ leen def dañ leen a delloo seen dëkk ñu sul leen fa bañ deeyee dañ leen delloowaat Afrique Afrique gu tàng jër ga pourtant bañ doon tund amoon njëriñ mën a wax mën a jëf mën a dem mën a dikk tuba bi leen jëloon fat leen du dëgg waaye bañ faatoo ñu xam ni ñii ay médd lañ ay cadavre fi des te cadavre mënta wax mënta dara ñu ne delloo leen ci Afrique gu tàng ga sul leen leen fa seen suuf yu tàng yooyee ba nga doon dund ñu lay dugal ci ay hôtel 7 étoiles ak 5 étoiles da ngay dee waaw mbir yi moom lu metti metti set ci sa diggante ak sa borom lu metti metti bés dina ñëw nga dugg sa biir ba mel mu ne kon fal amru khatir jiddan kon mbir mi dafa garaaw lool mbirim bokkaale lu rëy la mu ne hunaka unasun yattajihuna ila annahyi ani arriba waalzina wa fasad alakhlaq hadhihi umur muharrama mu ne am na ñoo xam dañuy jublu ci tere njaaloo tere riba tere jikkoy ñaaw mu ne loolu ay mbir yu haram la wa fiha fasad yàqute da caa nekk riba baaxul lu bon la njaaloo kazalika noonu gis nga riba day tilimal alal njaaloo day tirimal deret day tirimal askan gis nga kon yooyu garaaw la jikko ju ñaaw gis nga jikko ju rafet moo tiye société mais lan mooy jikko ju rafet ak jikko ju rafet fu mu commencé loolu jara bàyyi xel la maanaam mbir yi wax kàddu yi dafa am ay délimitation ay maanaam ay domaine de définition bu ñëwee jikko xam nga fu mu ko tàmbalee sa diggante ak sa borom sunu borom tabaraka wa taala bi muy tàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko tàgg ci jikko wa innaka la ala xuluqin adim léegoo-léeg nga gis ñu jël conférence yi na ko defal ñu conférence ci jikko bu rafet waa ji bu ñëwee li muy développé ci conférence bi yëpp pendant 2 heures de temps wala 3 heures de temps maanaam jikko bu rafet diggante nit ak nit rek lay développé jikko bu rafet diggante nit ak nit jikko bu rafet mi ngi tàmbalee sa diggante ak sa borom nangoo sa diggante ak sa borom jikko bu rafet foofu la tàmbalee respecté limite yi sa borom instauré lim la tere nga bàyyi ko fim la yamloo nga yam fa est ce que gis nga nangoo sunu borom ne wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiba ana kan moo gën a mën a tooñ ki nga xamante ni nii mi ngay pelemtul maanaam sosal borom bi tabaraka wa taala lu dul dëgg ay nar naral borom bi tabaraka wa taala gis nga sunu borom ne moom amul doom nga ne am na doom ndax loolu jikko bu rafet la gis nga mangoom tay fi tay soo waxoon ci deru nit loo xam ni du dëgg luñ lay wax dañ naan yow doo wax ka tu dëgg gis nga kon jam nañ la ci sa jikko yoroo jikko bu rafet gis nga ndax wax dëgg ci jikko bu rafet la bokk waa léegi fa kay fa nag nga def ko sa diggante ak sa borom nag sa borom ne moom kenn la ci ay jagleem moomeelam jëfam jaamu biñ ko war a jaamu turam ki melokaanam nga ne déedéet utal ko ci ndend yow utal ko ci morom sa borom ne man maay borom kun fayakun nga ne déedéet diw tamit mooy borom kun fayakun sa borom ne man maay borom asamaan ak suuf nga ne déedéet diw tamit mooy borom jaami kan moo gën a ñaaw jikko kooku wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiba aay yu mel ni ñëwul benn yoon sax ci alquran ñëw na lu bari ci alquran faman azlamu ak waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba lu bari ñëw na ko ci alquran ëpp na juróomi yoon soo leen boolee ñoom ñaar faman azlamu yeeg waman azlamu yi ana kan mooy ki gën a mën a tooñ ndax tooñ jikko bu rafet la ki gën a mën a tooñ ki nga xamante ni dafa pelemtul maanaam dafa sosal ndax sos jikko bu rafet la kan la sosal yalla lan la ko sosal kaziban ay nar moy ludul deug lol moy bokale gis nga wala bok le ci jitu moy bokale gis nga ki bokale mi ngi sosal borom bi tabaaraku ta'ala lo xamni du deug créel borom bi lo xamni dug outal ko ndend outal ko kum ko tololel mango kon gis nga jikko dafa am fum commencé mais ñu bari dañuy ñew dag ko wax rek jikko digënté nit ak nit alors que dafa commencé digënté nit ak ki bind nit bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.